फिल्मों में शामिल की गई पारंपरिक ठुमरियों पर केंद्रित लघु श्रृंखला फिल्मों के आंगन में ठुमकती पारंपरिक ठुमरी के एक नए अंक में मैं संज्ञा टंडन आप संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज का ये अंक जारी श्रृंखला की आठवीं कड़ी है और आज की इस कड़ी में हम आपको पहले राग पीलू की ठुमरी गोरी तोरे नैन काजर बिन कारे का पारंपरिक स्वरूप और फिर इसी ठुमरी का फिल्मी स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा इस अंक में एकल तथा युगल ठुमरी गायन की परंपरा के बारे में आपके साथ कुछ चर्चा भी करेंगे। गोरी तोरे नैन वा काजर बिन कारे। राग पीलू की ये ठुमरी गोरी तोरे नैन काजर बिन कारे हम आपको सबसे पहले गायिका इकबाल बानो की आवाज में सुनवाते हैं। इकबाल बानो का जन्म 1935 में दिल्ली के एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनकी प्रतिभा को पहचान कर दिल्ली के उस्ताद चांद खान ने उन्हें रागदारी संगीत का प्रशिक्षण देना आरंभ किया। कुछ वर्षों की संगीत शिक्षा के दौरान उस्ताद ने अनुभव किया कि इकबाल बानो के स्वरों में भाव और रस की अभिव्यक्ति की अनूठी क्षमता है। उस्ताद ने उन्हें ठुमरी दादरा और गजल गायन की ओर प्रेरित और प्रशिक्षित किया। मात्र 14 वर्ष की आयु में इकबाल बानो ने दिल्ली रेडियो से शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन आरंभ कर दिया था। वर्ष 1950 में उन्हें देश की प्रख्यात गायिकाओं में शुमार कर लिया गया था। 1952 में 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह पाकिस्तान के एक समृद्ध परिवार में हुआ और उन्होंने मुल्तान शहर को अपना नया ठिकाना बनाया। पाकिस्तान के संगीत प्रेमियों ने इकबाल बानो को सर आंखों पर बिठाया। शीघ्र ही वो रेडियो पाकिस्तान की नियमित गायिका बन गईं। यही नहीं, उन्होंने अनेक फिल्मों में पार्श्व गायन भी किया। 1985 में उन्हें फैज अहमद फैज की नज्मों पर विशेष शोध और गायन के लिए विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ था। 21 अप्रैल 2009 को लाहौर में उनका निधन हो गया था। इस अप्रतिम गायिका के स्वरों में ही है राग पीलू की ये ठुमरी। लीजिए, प्रस्तुत है।

जाने की परंपरा है। युगल ठुमरी गायन का उदाहरण कभी कभी उस समय परिलक्षित होता है जब युगल ख्याल गायक ख्याल के बाद ठुमरी गाते हैं। इसके अलावा नृत्य के कार्यक्रम में भाव अंग के अंतर्गत दो नर्तक या नृत्यांगना मंच पर जब भाव प्रदर्शन करते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में संगीत के मंच पर जिन युगल गायकों का वर्चस्व था उनमें श्याम चरौसी घराने के उस्ताद नजाकत अली और सलामत अली बंधुओं का नाम शीर्ष पर था। इन्हीं के दो छोटे भाई अख्तर अली और जाकिर अली हैं जिनका ठुमरी दादरा गायन संगीत के मंचों पर बेहद लोकप्रिय हुआ। आइए अब हम आपको उस्ताद अख्तर अली और जाकिर अली खां की आवाजों में राग पीलू की यही ठुमरी सुनवाते हैं। Yeah. Yeah. 1964 में अजीत और माला सिन्हा अभिनीत फिल्म मैं सुहागन हूँ प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म का संगीत फिल्मों के कम चर्चित संगीतकार लच्छीराम तंवर ने तैयार किया था। लच्छीराम की स्वतंत्र रूप से प्रथम संगीत निर्देशित 1947 की फिल्म थी आरसी। इस पहली फिल्म का संगीत अत्यंत लोकप्रिय भी हुआ, किंतु 1947 से 1964 के बीच उन्हें साधारण स्तर की फिल्मों के प्रस्ताव ही मिले। इसके बावजूद उनकी प्रत्येक फिल्मों में एक दो गीतों ने लोकप्रियता के मानक गढ़े। 1964 की फिल्म मैं सुहागन हूँ उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म में लच्छीराम ने इस परंपरागत ठुमरी को आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वरों में प्रस्तुत किया। फिल्मों में प्रयोग की गई ठुमरियों में संभवतः पहली बार युगल स्वरों में किसी ठुमरी को शामिल किया गया था। फिल्म में नायक नायिका अजीत और माला सिन्हा है, परंतु ठुमरी को फिल्म के सह कलाकारों संभवतः केवल कुमार और निशी पर फिल्माया गया है। ठुमरी के अंत में अभिनेत्री द्वारा तीन ताल में कथक के तत्कार और टुकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। मूलतः यह ठुमरी राग पीलो की है, परंतु लच्छीराम ने इसे राग देस के स्वरों में बांधा है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गायन में राग देस के स्वरों को बड़े आकर्षक ढंग से निखारा है। रफी ने इस गीत को सपाट स्वरों में गाया है, किंतु आशा भोसले ने स्वर में मुर्कियां देकर और बोलों में भाव उत्पन्न कर ठुमरी को आकर्षक रूप दे दिया है। आइए सुनते हैं श्रृंगार रस से ओतप्रोत राग देस में ये फिल्मी ठुमरी। छलक तरसाए छलके छलक छलक तरसाए, समय बदल दे जब मिल जाए ओ, बहके बहक बहक बहकाए, हंसी हंसी में दिल ले जाए गोरी तोरे नैनवा कजर बिन कर कर कर गोरी तोरे मगर रे मा करे करे गोरी तोरे नैन गोरी तोरे नैन गोरी तोरे Gori tore nan, gori tore nan, gori tore nan.